चंदन सबदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना मुझे दोष न देना जगवालो हो जाऊं अगर मैं दीवाना चंदन सबदन चंचल चितवन पलकों के किनारे कजरारे माथे पर सिंदूरी सूरज होठों पे दहकते अंगारे साया भी जो तेरा पड़ जाए आबाद हो दिल का वीराना चंदन सबदन चंचल चितवन तन भी सुंदर मन भी सुंदर तू सुंदरता की मूरत है किसी और को शायद कम होगी मुझे तेरी बहुत जरूरत है पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ तू और न मुझको तरसाना चंदन सबदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना मुझे दोष न देना जगवालो मुझे दोष न देना जगवालो हो जाऊं अगर मैं दीवाना चंदन सबदन चंचल चितवन